Mugaz gaindiko proiektu bat aipatuko dugu gure gomitekin goizuntan, alert Pirineo Atlantikoetako, Nafarroako, Aragoiko eta Gipuzkoako su hiltzailean arteko egitasmoa elkarlana, FEDER eskoaldean garapenerako Europako diru funtsak lagundu du eta laguntzen du beraz proiektua eta gurekin Mugaz gaindiko kooperazio misio kargudunak biga dira azdizekoak, Josef Bonson eta Juli Eper, egun ontzuer. Egun hon. Alerte, edo aintzinetik prestatu eta buru egin, ere mu amankomun batean, mugaz gaindiko irriskoen kontra, hori da alerten definizioa eranen dugu. Bon, Josef Bonson, lehenik nola sortu zen proiektua? Bai, janekin aginin proiektu bat, Nafarroako suhiltzalekin, eta proiektua gua, guai dila urte bat, finitu zen. Eta gero gure presidenteak... Jean-Pierre Miran, nahizin beste zeit in, beste ekin, eta Europa bazen, baina gure suhiltzatzeko baginen, beti mugatik, gainik ez ginen joiten al. Eta zokorak ekartzekore ez ginen iten al. Eta sumitaldiz, handaienekin sumitaldiz, baginen guk suhi bat, bazien irunean suhiltzeiak giten altzinen, baina ez ziten muga pasatzen al. Hartako zeitimiar ginen. Eta bazien mendiane, bazien baitea jendeak itzen joiten ziela, bentetane bazien jende Francisco Eskualdun joiten ziren, eta guk ez ginen txokoa ikartzen al beste mugatik gainen ez ginen joiten al. Eta Europa hortzen, eta hoi ez ginen txuxen, guetzat ezen txuxen. Eta zeitimiar ginen, helikopterakien txokoa ikartzekore ez ginen joiten al, eta hartako, sukura hobia izateko, berginen zeitin. Eta hartako, jungia Aragon ikusteat, Nafarroakin janik lanea inaginen, eta Gipuzkoarekin. Eta Gipuzkoareke nahi zuten zeitin, heke behar zuten gure lana, fen gure suhiltzaileak, joaiteko hen erian, beti hobia izateko, denen artian. Eta hortik, sortu da, baiko proiektua, eta proiektua ekarrik du European, jakiteko proiektuan iten altzen ala ez. Eta azkenean, iten aldo. Da guai proiektua hor da, eta guai dela aste bat lanzamentua ina du, ofiziola, eta guai inbehar du proiektua. Ados, proiektua ipatuko dugu. Baina justu haintzin erranduzu, numait mugatzen zuela, hor zela eta traba bat bezala. Eta jadanik, ala ere, muga hor izan ez ere, arremanak bazen ituzten zuen artean? Bai, tenginen, mainan, ez ginen mugatik joiten al, eta heke egiteko beti behartzin, guk helikopter bat joiteko beste aldeane beti galditu behartzin, joiteko guk, iten ginen, ez ginen imiak. Eta zeit, arribatu lehi, hartako. Bazen, mainan beti alako traba batekin. Ba. Juli Eper, proiektua dola uste bat, haste bat barkatu abiatu dela, eta alabazera, etzen elkarlanik eramaitean leheno, orain bain, prezeski nola gauzatuko da elkarlana? Proiektu honek mugaen bi aldekuk elkartzen dutu, ondien erran behitu Pirine Atlantiko soroko reserbutxia, Gipuzkoako diputazioan, Nafarroako gobernia eta Aragoinako gobernia, eta ordin helbuia date elgarrekin lan egitia. Ondin elgarrekin ezartia bai gizonak, materiala, jakintza, eta hoio dena partekatzia, sokorri horroko jau keiteko. Eta hartakoz gaiza hanitxe ginen tugu hi urtez. Ordin formakuntza zunbait. Denek jakintza partekatzeko, plataformen bisitak, denetan guniakuntza ezagutzeko, eta manio brazun baita elkarrekin, elkar ezagutzeko ebai eta behar materiala jabiltzeko. Zer ekarriko du proiektuak, zure ustez? Gaiza hainitz, zenta elgarrekin lan egitia hi urtez ahalduke sokoja hobekitzen, eta helbuia da ebai lotura azkar bat sortzia bi aldetan, eta geho, hola, sokoja hobekitzia. Horra, epatzen da, biztan dena departamendua badela, Nafarroa, Aragoia, nonbait zinez, Europarrak senituko ziste, alde hortai? Bai, amini bat. Gio ber, muga bortia da, usuz, eta ordin ber bortia partekatzen behituk, normal da, elgarrikin lan egitia, jentel txalbatzeko do, usu jantako do... Alert proiektua ipagai aste azken untako goizberin, alert edo aintzinetik prestatu eta buru egin, eremu amankomun batean mugaz gaindiko irriskoen kontra, hau da Pirineo Atlantikoetako, Nafarroako, Aragoiko eta Gipuzkoako suhiltzaileen arteko elkarlana, Europak lagundurik. Joseph Bonzon, eskualde untako mugaz gaindiko kooperazio misio karguduna, aste azken untako gomita goizberin. Eta ez da bakarrik etorria, beste misio kargudun bat gurekin goizuntan, Juli Eper, biak aizizte ez departamentuko sokorri zentruaren dako. Eta aipatzen ginoen, alert proiektu horrek zerrekariko din, badela mendi bortu amankomuna, eta mugatzen zituela ahalak elkarlanaren eramaiteko Nafarroa, Aragoia, Gipuzkoa eta departamentuko suhiltzaileen artean. Bon, Prezeski hor bat egiteko, non baita, Joseph Bonzon, behar ziren bakotxaren indarrak kondutan hartu, beraz, zoin dira bakotxaren indarrak, hemen dikasiz, departamentutik asiz? Ba, ez gira denak organizazionak berberdinak, hartako bakotxa bautute bere indarrak, guk hemen inundazionen zat eta lur ikaren zate organizazionak ongi baitu, eta sekoro, mendian sekoro okeantzat, baititu ekipa biziki honak. Formatuak. Formatuak. Eta hartako guk hoik ekarriko ditu, eta beste aldian, Aragon, hek, usatuatia, lur ikarantzat, baitute girmatzen bat inbiak, eta hartako usatuatia planifikazioa eta prebentzioa iteko, eta hek kartografi, itekore biziki onatia, hartako hek inaute lana hoi, eta gio Nafarroak usatuatua tia, oianeko suiekin, gubaino gehiago iten dute, hartako gubaino usatuatia, eta hek ekariko dute inda hoi, eta gio Gipuzkoan, baute, Gipuzkoan erria jaundiatia. Hor txingudiz bintzu gira, ba, irun ondarribia eta endaia hor. Eta endaia, hoi da, ba. Eta baititu autopista, baititu treinekin gauza jaundik pasten dira. Hain izende bada, hiria. Hain izende bada, eta industrialekin, eta sui industrialekin, sui eta etxeko suiake jaundiatia. Hartako hek, ikariko dute, etxeko suiak, industrialekin suia eta jesko industrialekin ikariko dute zait. Formakuntza horiek, zenta bon, elkar lana egiazki, zerbait gertatzen balimada guai, adibidez, ez izte jadanik elgarren artian hartzenal. Guai, ez gira hono hartzenal, formatio bergia eta ikasi behar du lanean aizian elgarrekin. Guai hartio ez gira ez duin, eta hartako inbiar du lehenik, baina behar bali mara, behar bali, galditzen aldu, diteko. Baina ez gira usatua, elgarrekin lanen nahizian. Eta hoi, behar du lehenik ikasi. Hala. Eta formazioniak aipatuko ditugu, Juli, hizkuntza guziak menperatu behar dira hor? Bai, amini bat, surtut espanol eta frantsesa, geho uskaz. Aragoiarekin zaila, behar bada? Nahi, hartakoz. Bai, zenta betik juntatzen gelaik, denak hordi ordin... espainiolez. Beraz, lehenbiziko egin beharra, formakuntza aipatzen delaik, formakuntza kasi, eta izanen da, Doni Bane Garazin ere formakuntza zentro bat, Josef? Bai, proiektua behar du egon hiru urtetan inbiar guzeit, baina geho egon behar da beti. Eta zentro bat inen du Doni Bane Garazin, eta zentro hortan dinentia beti formatzeko, suhiltzaileak, Aragonetik, Nafarroarekin, Gipuzkoetik eta gure partetik, denak elgarrekin segitzeko proiektua. Noiz hasiko dira obrak? Ba, obrak, ez dira, janik lura erosia da, eta lanean aitzia, iteko, susen egaiteko ez dakit mainan, inen da proiektua fintu gabe, zesegu da. Guti gora bera, Doni Bane Garazin, nunda lura? Ba, errian ondo da. Erraiteko xuxen ez dakit, bat egin, errian ondo da. Bai. Menoat buruz, donazagerat buruz? Ba, donazagerat buruz, ba. Ah, ados, donazagerat buruz. Juli Prisezki, formakuntzen arteko lotura horiek, okupatuko ziste horietaz, erran nahi du, formakuntzak inen direla doni bane garazin altxatoa izanen delaik? Baina, mementuko, mugituko dira suhiltzaile guziak? Bai, formakuntzak eme eginen ditugu, mena bestaldine bai, eta geho, elgarrekin maniobrak egiten badin bat dugu, hor ikasiko di bestek nula lan egiten dugu. Zuk, ez dizaren utxak, kakutxak jantean, zuek nundu zue behar haundiena, zure ustez ikasteko? Ba, bere ala hor, senitzen duzuna ez igunero, mebo? Ba, oineko zuentzat zeite hartuko du naforektik, baina gu egun, baitito egunez, faltatia suitzaltziak, nola egiten da, zantro voluntarien eskaztia. Eta somitaldiz, baitia beste eskualdean. Eta ez ditu, ez tia diten al. Bihar, denek iten aldu. Guk faltatielaik, handik iten altia. Eta han, faltatielaik, gure larutik joiten algia. Hartako, bihar, hoi da, guetzat, behar ba, importantia. Bala, biatzen dela proiektua Europari esker, diru laguntza hori esker, hiru urtez, eta helburua da aintzina segitzeko gero. Ba, hoi da, behar da segitu, Gero, Europarekin, dosierrak egin behar dira, justifikatu behar dira, nola pasatzen da Europarekin, zenta ala ere, aipatzen dugu, 3.400.000 euroko proiektua dela, eta Europak, edo Europako FEDER diru funtsak, eguneko irutanoita bosta pagatzen duela, bez nola pasatzen da? Ben, normalki, denek behar dugu urtoz, behin deklarazione bat egin, urtian... Bilana, bai. Zer egina den? Bai, bai, hoi, ordin dosierak prestatu behar dutu, eta diru gastuak deklaratu behar, eta dosier hoi igorri Europat. Eta hek erraiten die, abe bon, ongi da, edo holi mentz da, eta gero, voilà. Hori aipatztu dugu, euneko 75 pagatzen duela Europa, generatekoa, bakotsak pagatzen du, nola pasatzen da? Ba, geho, bakotsak ekartzen du, presupuesto iteko, bakotsak ekartzen du. Eta gure partia, guk Frantzian eta Espainian, bakotsak erdizka iten du, erraiteko. Erra nahi du, Frantzia eta Espainia mailean hartuz, ez dizak erdia hartzen dola, eta beste hiruen artean beste erdia edo? Ba, ez da xuxen erdia, baina idea hor da. Guti gora bera. Ahantzi gabe, hor lauzizte, partaide nagusi, parte hartzaile nagusi, baina beste partaideak ere badira? Ba, baitia, ba, beste parte baitia, eta hemen Frantzian baitito suhiltzaileak de Haut-Pirene, eta suhiltzaileak de Pirene Oriental, jinentia, eta Aragon eskualdean baititu La Comarca Alto Galego, Huesca Herria, eta la Diputazioan Provinzial de Zaragoza. Hek giten gira proiektu joan. Pirineotako edo Pirineoaz gaindiko proiektua dela, erreiten alda, mendiko proiektua, ez bakarrik, zenta ipatu dugu ere Txingudi eta Hirigunea, eta bugatu eintzin, Julie Per, behar bada, ipatzen alda ere, segitzen alko direla, alert inguruko informazioak, laster sare sozialetan, eta webgune, Facebook, nola pasatuko da? Bai, normalki ginen txugu Facebook, page Facebook bat, site internet, eta hola denek aldi segit zen proiektua, zer egiten dugun argazkiekin eta testutiki batekin espikatzeko nola pasatzen. Hala, dena den uai beza, pentsatzen du, orain norbeitek zerbait ikusten balima du, betiko zenbaki egin beharko du, ez da beste zenbakirik egin beharko, horiek gero zentralizatuko da zen artean laguntzaren dako? Bala, gukinen du hemen xedefilgia, Tarratako guk imertitu, komunikazioa eta guk imertitu papelekin eta denabiltzeko eta Europari ikartzeko. Antzi dutana behar bada erosketetan, erranen dugu, bon, badala formakuntza zentro hori eginen dena. Ere, aipatzen da, ibilgailu bat, or, manatzeko kamion bat edo ibilgailu bat, zer da hori xuxena, denen artian baliatuko duzuena? Bat, manatzeko kamion bat eusiko du, eta elgarrekin lan analitzeko, eta kamionuntan bakotsak bai, bazien radio batzu, eta bakotsak elgarrekin elegeta aitzen algia. Espainia Aragonekin, Nafarroekin, Gipuzkoekin, itakuekin. Eta su importantia bari balu, eta elgarrekin aikogia kamionan barnean, eta denen artean inendu azkago izanen gira. Plataforma bat izanen dela, denen arteko lotura aiteko. Ba, eta kamion horrekin dron bat izanen du, eta dronekin ikusteko nola den, xuxen, eta geho hartzeko... Non egiten da decisio on bat. Ah, deliberoa edo erabakia. Untxa. Mil esker Julie Per eta Joseph Bonson. Unarat etorririk alert proiektua aipatzeko. Mil esker zuri. Esker kanitz.